كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ اس کی دو معنی ہیں. ایک کیف بمانا این کی, ایک کیف بمانا این کی. اس اعتبار سے یہ عمومی مکان کے لیے آتا ہے. کس کے لیے؟ عمومی مکان کے لیے. کیف شئتم این شئتم, اور این جو ہے یہ عمومی مکان کے لیے, اور ایک کیف جو ہے یہ بمانا این کی نہیں ہے بلکہ بمانا صفت کے ہیں. كيف أنت؟ يعني على أي صفة أنت؟ على الصحة أم على المرض؟ على الأمارة أم على الغربة؟ يها كيف بمعنى أينك عموم مكان كلينية ورنس كمان يهي كي كيف كان بدل وحي؟ كها كس جگه میں وحي كي ابتدا ہوئی تھی؟ تو ابتدا وہی کی تو غار حرا میں ہوئی تھی, وہ تو مخصوص جگہ ہے اور مخصوصات سے سوال نہیں کیا جاتا. لہذا یہاں کیف بمانا این کی عمومی مکان کے لیے نہیں ہے, کیونکہ اول مکانی وہی مخصوص ہے جو کہ غار حرا, اور مخصوصات کے بارے میں نہ سوال ہوتا ہے نہ جواب ہوتا ہے, وہ بدیہیات ہے, بلکہ یہ یہاں عمومی صفت کے لیے ہے. یعنی علی ای صفت کان بدء الوحی, ابتدائی وحی کی صفت کیا تھی, کیفیت کیا تھی. تو کیف دو ہو گئے, عمومی مکان اور عمومی صفت کے لیے. مراد معنی ثانی ہے, عمومی صفت ہے, یعنی علی ای صفت کان ابتداء الوحی. ٹھیک ہے, تو ترجمۃ الباب طلبی مکان ہے یا طلبی کیفیت ہے؟ طلبی کیفیت ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے دوسری روایت جو نقل کی ہے عائشہ صدیقہ کے حوالے سے, اس میں تین دو کیفیتوں کا ذکر ہے کہ یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی, یہ ترجمۃ الباب ہے. فرمایا احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس, کبھی کبھی مجھے اس مجرد آواز سنائی دیتی تھی جیسی زنجیر یا جرس آپ زمین کے اوپر کھینچے وہ شن شن کی آواز اس سے آ جاتی ہے. یہ کیفیت ہی وہی ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری کیفیت ہی وہی اسی روایت میں یہ ہے کہ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ إِلَيَّ الْمَلَكُ رَجُلًا, اور کبھی کبھی فرشتہ جبریل امین انسان کی شکل میں میرے پاس آتا تھا. یہ دوسرا ترجمہ طلبا. بات آئی سمجھ میں؟ تیسری کیفیت جو ہے وہ منامی ہے, وہ عائشہ صدیقہ کی تیسری روایت میں یہ ہے کہ اول ما بدی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحة فی النوم, مجھے سچی خواب دکھائی دیتی تھی. کتنی کیفیت ہو گئی؟ تین. بدبخت خلق. اچھا جی, تو کیف کی دو معنی ہیں, ایک عمومی مکان کے لیے بمانا این کے, اور ایک عمومی صفت کے لیے کیف کانا علی ای صفت کانا. یہاں مراد معنی ثانی ہے, یعنی طلبی صفت کے لیے ہے, طلبی مکان کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اول مکان وہی کا غار حرا ہے, اور غار حرا محسوسات میں سے ہے, اور محسوسات بدیہیات میں سے ہے, اور بدیہیات سے نہ سوال کیا جاتا ہے نہ وہ بیان کیے جاتے ہیں, وہ تو آنکھوں سے دکھائی دے رہے ہیں. اس لیے یہاں کیفا طلب مکان کے لیے نہیں ہے بلکہ طلب صفت کے لیے. تو ترجمۃ الباب ہے طلب صفت وحی کی, کہ صفت وحی ابتدا میں کیا تھی. تو امام بخاری نے روایت ترجمۃ الباب بنایا طلب صفات کی کیفیت اور صفت وحی کیا تھی. تو امام بخاری نے عائشہ صدیقہ کی دوسری روایت نقل فرمائی اور اس میں دو کیفیتوں کا بیان ہے. ایک یہ کہ احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس, یہ ترجمۃ الباب ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ترجمۃ الباب دعویٰ ہے اور اس کے ذیل میں منقول روایت بمنزلہ دلیل کے ہیں. تو ترجمۃ الباب طلب ہے صفت وحی کا ابتداء, اور عائشہ صدیقہ کی دوسری روایت میں صفت وحی ابتدائی کا بیان ہے. سلسلۃ الجرس جیسی زنجیر, یا جرس کوئی زمین پر کھینچے تو وہ شان شان کی آواز سے آتی ہے. ایک دوسرا ترجمۃ الباب اسی روایت ثانی میں جو عائشہ صدیقی کے ہے وہ یہ ہے, وہ احیانا یتمثل لی المالک رجلا, کہ ابتدائی وحی کی کیفیت یہ تھی کہ جبرائیل انسانی شکل اختیار کر کے میرے سامنے آتے تھے. ایک صحابی تھے اس کا نام دیہیہ کلوی ہے, بڑے حسین تھے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی جبریل امین انسانی شکل میں آتے تھے تو حضرت دیہیہ کلوی کی شکل اختیار فرماتے تھے. کتنی کیفیتیں ہو گئی, ہاں دو. تیسری کیفیت جو ہے عائشہ صدیقہ کی تیسری روایت میں ہے, عن عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت اول ما بدأ, اول وہ وحی جس کی ابتدا کی گئی تھی اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کے سامنے من الوحی, الرؤیا الصالحۃ, الرؤیا بات سمجھ میں آ گیا, یہ بات ختم ہو. یہ بحث کیف کی تھی. دوسرا لفظ بد او ہے, دوسرا لفظ علامہ ابن حجر نے فتح میں لکھا ہے فتح الباری میں کہ یہاں دو لفظ ہے, ایک بد اول وحی محموز اللہ میں, با ہے مفتو دال ساکن او حمزہ ہے مضموم بد الوحی, اور ایک لفظ ہے بدو الوحی, با بھی مضموم ہے دال بھی مضموم ہے اور حمزہ کی جگہ واو مشدد ہے. باب ان کیف کان بدو الوحی, کہ وحی کا ظہور کیسا ہوتا تھا, وحی کا. ٹھیک ہے, تو اب مولوی صاحب یہاں ظہوری وحی کی کیفیت ترجمۃ الباب ہے. اب اس ظہوری وحی کی تین شکلیں بتا دی کہ جناب ایک تو مثل سلسلۃ الجرس ہے, ایک یتمثل لی ملک رجلا ہے, اور ایک جو ہے الرؤیا الصالحۃ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر بد الوحی ہو تو اس کا معنی وحی کی ابتدائی کیفیت کیا ہے, اور اگر بدو الوحی ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ وحی کی ابتدائی ظہور کیسے ہے. بدو کا معنی کیا ہے؟ ظہور. پہلی ترجمے میں بھی تین کیفیات کا بیان کیا, سلسلۃ الجرس, یتمثل لی الملک رجلان, اور تیسری کیفیت کیا ہے؟ رؤیا الصالحہ. ٹھیک ہے, اور اگر بدو ہو جائے تو پھر مقصد کیا ہوگا کہ ظہوری وحی کی ابتدائی کیفیت کیا ہے. تو ظہوری وحی کی تین کیفیات بتا دے, سلسلۃ الجرس کی صورت میں ظہور ہوتا تھا, یتمثل لی الملک رجلا کی شکل میں ظہور पूर्व ही का होता था, और अरुयस सलेहा। बात आई समझ में? तीसरा लफज बुखारी ने जो नकल किया है वो अल वहयू है। अल वही के माना लुगवी अल एलाम खुफियतन, दूसरे को बात पहुंचानी खुफिया तरीक पर। वही का माना लुगवी क्या है? अल एलाम, दूसरों तक बात पहुंचानी खुफिया पोशीदा तरीके पर। ठीक है, अब बात पहुंचाने वाला ख्वा अल्लाह हो, रसूल हो या आम इंसान हो, तो माना लुगवी जो है वही का आम है। इसका माना इलाम खुफियतन, दूसरे को इतला देनी खुफिया तरीके से। ठीक है, ख्वा इतला देने वाला अल्लाह हो, रसूल हो या आम इंसान हो। ठीक है, और इस्तिलाह शरा में, इस्तिलाह शरा में वही की तीन किस्म है। एक इलाम बिवास्तिल मलक, एक इलाम बिवास्तिल, दूसरा इलाम बतरीका इल्काफिल कल्ब के, तीसरा माना जो है वो वही का वो अर्रुयतु सालिहा। कितने हो गए? पहला माना इस्तिलाही इलाम बिवास्तिल मलक, ये अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के साथ मुख्तस है। फरिश्ता अंबिया के सिवा किसी के पास वही लेके नहीं आता। दूसरी किस्म वही के इलाम अला सबीलिल इल्काफ अल-क़ल्ब, ये औलिया के साथ पहले से जरा आम है। पहला माना अंबिया के साथ मुख्तस था, और ये दूसरा माना अंबिया से आम होकर औलिया को भी इसको इल्हाम कहते हैं। अल इल्काफ अल-क़ल्ब, तो इल्का माना का फिल क़ल्ब मिन जानिबिल्लाह, ये अंबिया के साथ खास है या औलिया किराम के दिल में भी होता? ठीक है, और तीसरा माना है इल्का ओ माना फिल मनाम, ये दूसरी सी भी आम है, ये औलिया के अलावा गैर मुकल्लिद को भी होता है। बात समझ? ये ख्वाब देखता है या नहीं देखता? हा? ख्वाब देख लेता है, रुया सालिहा। तो माना अव्वल मुस्तलाह अंबिया के साथ खास है, माना सानी मुस्तलाह जरा आम होकर औलिया को शामिल है, और माना सालिस मुस्तलाह जो है वो आम होकर किन को शामिल है? सुलहा को, आम मुमिनीन को। बात समझ में आ गई? हाँ, फिर सुनो, पहला लफ्ज कौन था? कैफा, उसके दो माने थे, माना सनी मुराद है। दूसरा लफ्ज बद उल वही, बुदू उल वही, वहां दो किराती थी, दोनों यहां जायज है। अच्छा, और फिर इनका इंतबाक मातहत आयशा सिद्दीका की रिवायत सनी और सालिस से मैंने करा दी। तीसरा लफज वही का है, वही का एक माना लुगवी है, एक माना इस्तेलाही मुहदिसीन में है। माना लुगवी अल इलाम अला खुफिया, किसी को बात पहुंचानी खुफिया तरीक पर, खुफिया तरीक पर। हा? अब बात पहुंचाने वाला खुदा हो या रसूल हो या आम इंसान हो, यह माना लुगवी आम है। और इस्तिलाही शरा के अंदर वही का माना एलाम बिवास्तिल मलक औ बिवास्तति इल्का इल्माना फिल कल्ब औ बिवास्तिल मनाम। अव्वल माना एलाम बिवास्तिल मलक, ये मुख्तस है किन के साथ? अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के पास, गैर मुकल्लिब के पास जो आता है वो फरिश्ता नहीं होता, वो शैतान होता है। ठीक है या नहीं? दूसरा माना अल इलाम बिवास्तति इल्का इल्माना फिल कल्ब, ये माना अव्वल से जरा आम है, वो अंबिया के साथ मुख्तस था। और इल्का माना का फिल कल्ब, ये औलिया को भी इसको इल्हाम कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्हाम। तीसरा माना मुस्तलह जो है अल इल्का फिल कल्ब बिवास्तातिल मनाम, बिवास्तातिल मनाम। बात समझ में आ गई? तो माना मुस्तलह कितने हो गए? एक बवास्तातिल मलक, एक बवास्ता इल्काई कल्ब, और एक बवास्ता। रिवायत में दो किस्म की वही मुस्तला है। एक बवास्तातिल मलक मिसलु सलसलतिल जरस, एक वो आवाज जिब्राइल की थी। दूसरा यतमस्सलु लियल मलक रजुलन, ये बवास्तातिल मलक था। और रिवायत है सालिस जो आयशा सिद्दीका की है, मिन रुया सालिहत फिनो। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ो। इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इला किस कैफियत पी थी इब्तिदाई वही नबी अलैहिस्सलाम तक? एक रसूल है, एक नबी है। नबी या अम्ब अयुम्बे ओ इम्बा से है, और या नब अयम्ब ओ से है। अगर अम्ब अयुम भी ओ इम्बा से हो तो इम्बा कहते हैं खबर देने को, और नबी भी अल्लाह की तरफ से मखलूक को खबर देनी तबलीग करने के लिए आता है। और अगर नब अयम्ब ओ से हो तो नब अयम्ब ओ का माना रफा वर्तफा, और नबी भी बनिस्बत उम्मत की मुर्तफा और ऊंचे मुकाम पर होता। रसूल रजुल बासहुल्लाहु लितबलीग अलहकाम, रसूल वो इंसान है जिसको अल्लाह ने भेजा हो अहकाम फैलाने, दावत देने, तबलीग करने के लिए। ठीक है, रसूल और नबी में क्या फर्क है? तो बास हजरात कहते हैं कि रसूल और नबी दोनों एक है, रसूल और नबी दोनों एक। और जमहूर उलमा कहते हैं कि रसूल और नबी के दरमियान फर्क है। और जमहूर दलील ये पेश करते हैं, मा अरसलना अलैहिम मिन रसूलिन वला नबीयिन, तो नबी का अतब रसूल की पर आया है, और अतब मुगैरत चाहता है दरमियान मतू मतू में लेके। मालूम हुआ कि रसूल और है और नबी और है। बात समझ में आ गई? तो फर्क है नबी और रसूल में। वो फर्क क्या है? तो बाज ने कहा कि नबी उसको कहते हैं जिसके पास जदीद किताब न हो, कदीम जो है लोगों को सुनाए, जैसे हारून अलैहिस्सलाम नबी थे, क्योंकि इस पर मुस्तकिल किताब नहीं उतरी थी, कदीम तौरात लोगों को पहुंचाते थे। तो नबी वो है जिसके पास किताब मुतजद्दद ना हो, और रसूल उस मुबल्लिग व दाई का नाम है जिसके पास जदीद किताब हो, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको अल्लाह ने भेजा है तबलीग के लिए, तो जदीद किताब भी दे दी उनको। ठीक है, तो जमहूर उलमा इस पर है कि नबी और रसूल में फर्क है। हर रसूल नबी है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं है। हारून अलैहिस्सलाम नबी थे मगर रसूल नहीं थे, क्योंकि वो एक ही किताब पढ़ाता जाता था। बात समझ में आ गई? आज अगर हम नबूवत खत्म न होती तो हमारी तबलीगी अहबाब अंबिया होते, रसूल न होते, क्योंकि ये एक किताब सुनाते हैं। एक और आप रसूल होते, क्योंकि आप नई नई किताब लोगों को पढ़ाते। लेकिन नबूवत खत्म, ऐसा नहीं है कि अगर मुकलिद कल कहे मैं रसूल हूं, संसार करेंगे आप। अंबिया अलैहिस्सलाम की कुर्बानी बड़ी है, हजरत सहाबे किराम की कुर्बानी भी बड़ी है। अब आप घरों से निकलकर इल्म के लिए आए हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम सहाबे किराम के नक्शे कदम पे चलते हैं। ठीक है, आपने घर छोड़ा, اور کتابی لی اور یہاں زمین پر لیٹتے ہو اور تکلیف آپ کو ہو رہی ہے, روح کی سوکھی آپ کو ملتی ہے, یہ ایک افضل عمل ہے. لیکن آپ یہ جرات نہیں کر سکتے کہ ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلتے. صحابہ کرام اللہ کے راستے میں چلتے تھے, بستر لے جاتے تھے, اور آپ بستر لے جاتے کہ نہیں لے جاتے؟ لے جاتے. اچھا, صحابہ کرام اللہ کے راستے میں جاتے تھے, وہ دیکھو پتیلا ساتھ نہیں لے جاتے تھے. آپ برتن ساتھ لائے ہیں یا نہیں لائے؟ ہاں لائے ہو. اچھا جی, حضرات صحابہ کرام کی اللہ کے راستے میں جاتے تھے, ٹفن ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. ٹفن کا تصور نہیں, سالن ہو تو ٹفن ہاتھ میں اٹھائے, ان کے پاس سالن ہی نہیں تھا. جیب میں کھجور ہے, کھا لیا. بستر ان کے پاس نہیں ہوتا, اس فرش پر لیٹتے تھے. سرانا نہیں ہوتا تھا, پتھر جو ہے وہ سر کے نیچے رکھتے تھے. اور سب سے بڑی بات ہے, تو آپ تو سال کے بعد گھر چلے جائیں گے. صحابہ تو خدا کی راہ میں نکلنے کے بعد واپس لوٹنے کا نام نہیں لیتے. حضرت عباس کا ایک بیٹا عبداللہ طائف میں مرا, ایک بیٹا عبد الرحمن ابن عباس جو ہے افغانستان کی شبرغان میں مرا, طلحہ ابن مسعود جو ہے وہ تھر کے بارڈر پہ مرا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پولیس انسپیکٹر سلم ابن اقوا پشاور سے 10 میل باہر درہ خبر کے دامن میں 40 صحابہ کے ساتھ ایک قبر میں آرام فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو تو صبح شام بیگم کا فون آتا ہے, کیا حال ہے, بستر بچا ہے کہ نہیں بچا. صحابہ کا بڑا مقام ہے, اس کا ہم لوگ مولوی جو ہے نا تصور بھی نہیں کرتے. اس لیے ہمارے استاد تھے, وہ کہتے تھے مولویوں تم سے اللہ پوچھے گا کہ تم نے میری دین کے لیے کیا کیا. تم کہو گے اللہ 25 سال تک ہم علم سیکھتے رہے, اور فارغ ہونے کے بعد جو ہے موت تک ہم پڑھاتے رہے. تو وہ فرماتے تھے کہ ملک الموت ہر آدمی کا عینی گواہ ہے. تو ملک الموت کہے گا کہ اللہ مولوی جھوٹ بولتا, میں جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے گیا تھا اس کے ہاتھ میں حلوا کا پلیٹ تھا. ٹھیک ہے, ویسی ہے حلوا کا. ان چیزوں سے دور رہو. دنیا جو ہے نا یہ مردار ہے. دنیا میں تھا وہ طالب ہوا کھلا, دنیا مردار ہے, اس کے طلبگار جو ہے وہ کتے ہیں. اب کتا بننا بہتر ہے یا اشرف المخلوقات بننا بہتر؟ بس مقصد بناؤ دین کی شان, علم کی شان. وقول اللہ عز وجل کیفا کا بھی بیان ہوا, بدعن کا بھی بیان ہوا, وحیون کا بھی بیان ہوا, رسول کا بھی بیان ہوا. اب قولو یا مرفوع ہے اور یا قولی مجرور ہے. اگر قولی مجرور ہو جائے تو یہ کیف پر عطف ہوگا, تو بابو کا مضاف الیہ ہوگا, یعنی باب قول اللہ عز وجل. ٹھیک ہے, اور یا یہ کہ یہ قولو مرفوع ہے اور ما قبل کی دلیل ہے. مصنف نے دعوی کیا تھا کہ ظہوری وحی کی اول کیفیت کی تھی, ابتدائی وحی کی اول کیفیت کیا تھی. تو اب دلائل پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ابتدائی وحی کا ظہور اور کیفیت یہ ہے کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. ترجمۃ الباب کون سا لفظ ہے؟ انا اوحینا. بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم نے آپ کے پاس وہی بھیجی ہے جیسے ہم نوح اور انبیاء جو نوح کے بعد تھی وہی بھیجا کرتے تھے, اور ان کے پاس وہی بھیجتے تھے بواسطہ الملک. تو آپ کو وہی بھیجتے ہیں بواسطہ ملک. ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت آئی یا نہیں آئی؟ ایک آیت نقل کی, 6 احادیث نقل کی, ہر روایت اور ہر آیت کا انتباق ترجمۃ الباب پر ضروری ہے. اب ترجمۃ الباب کیفیت وہی ہے, اور پہلی منقول آیت انا اوحینا کما اوحی, ہم نے آپ کو وہی بھیجی کما, اس کیفیت کے ساتھ جس کیفیت کے ساتھ ہم نے وہی بھیجی تھی نوح علیہ السلام اور وہ نبی نبادہ. بات آئی, تو کیفیت وحی کی بیان ہو گئی. انا اوحینا الیک کما اوحینا, یہ کما اوحینا ترجمہ طلباء, اس میں کیفیت وحی کا ذکر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو وحی بواسطہ ملک تھی, اس کا معنی ہے کہ آپ کے پاس بھی وحی بواسطہ تھی. ٹھیک ہے, نوح علیہ السلام سے پہلے تین انبیاء تھے, آدم علیہ السلام, شیس علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام. لیکن یہاں ابتدا نوح علیہ السلام سے کی گئی. نوح, اس کی دو وجہ ہیں. شیخ زکریہ رحمہ اللہ نے اس کی توجیہ بیان کی کہ نوح علیہ السلام آدم ثانی ہے, آدم علیہ السلام, شیس علیہ السلام, ادریس علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ تو طوفانی نوح میں غرق ہو گئی. اب یہ جو دنیا آباد ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ نوح علیہ السلام. تو نوح علیہ السلام آدمی ثانی ہے, اس وجہ سے نوح سے ابتدا کر لی. بات سمجھ میں آ گئی؟ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ہند تھا, ایک بیٹا سن تھا. ہند سے ہندوستان بنا, اس نے وہ تعمیر کی دلی وغیرہ, اور سن سے سن بنا. سن یہ ہمارا سن نہیں, یہ پنجاب بھی سن تھا, سرحد بھی سن تھا, افغانستان اور عراق بھی سن تھا. عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے تک اس پوری کراچی تک سن کہا جاتا تھا, اس لیے اٹک کا دریا آج بھی دریائے سندھ ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو ہند نے ہندوستان بنایا اور سن نے سندھ بنایا. سن کے پھر دو بیٹے تھے, ایک حیدر, ایک ملتان. ملتان نے ملتان شہر بنایا, یہ بہت پرانا ہے, 7000 سال پہلے کی شہر ہے. اور حیدر نے حیدرآباد بنا لیا, حیدر آباد جو سن کے اندر موجود ہے. تو نوح علیہ السلام والسلام سے ابتدا اس لیے فرمائی کہ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آدم ثانی ہے. اس وقت اگر دنیا آباد ہے تو نوح علیہ السلام سے ہے. آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ تو طوفانی نوح میں دم توڑ چکی تھی. ٹھیک ہے, دوسری توجیہ حضرت شیخ نے یہ کی ہے کہ آدم علیہ السلام والسلام اول نبی ہے, پھر شیس علیہ السلام ہے, پھر ادریس علیہ السلام ہے. لیکن ان کے زمانے میں کفر نہیں تھا, ان کے زمانے میں کفر. اول نبی جس کا مقابلہ کفر سے واسطہ کفر سے پٹ, وہ نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام والسلام کے زمانے میں لات, منات, عزا بت بنے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بیت اللہ میں چلے آ رہے تھے. بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے نوح علیہ السلام والسلام کی تخصیص ہو گئی, چونکہ یہاں تشبیہ حضور کی وحی کی ہے انبیاء سابقین کے ساتھ, اور حضور کی وحی تو مشرکین میں آئی تھی, مقابلہ تھا, تو وہ انبیاء کا ذکر ہوا جن کا مقابلہ کفار کے ساتھ گزر چکا ہے. ٹھیک ہے, تیسری توجیہ یہ کی کہ آدم علیہ السلام نبی تھے لیکن اس کے پاس تکوینیات تھے کہ حل ایسے بناؤ, بیج اس طرح بو, کٹائی اس طرح کرو, وہ دنیاوی کام. چونکہ وہ جنت جو ایک تربیتی کالج تھا, وہاں آدم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ گندم کا بوٹا یہ ہے, مکئی کا یہ ہے, چاول کا یہ ہے, پھول کا یہ ہے, کانٹوں کا یہ ہے. وہ وہاں ٹریننگ حاصل کر کے اسی ٹریننگ پر عمل کرتا تھا, حل بناتا تھا اور اس کو چلاتا تھا, بیج بوتا تھا, فصل اگاتا تھا. تو وہ تکوینیات کے ساتھ تعلق تھا. ادریس اور حضرت شیس علیہ السلام کا بھی یہی تھا, وہ تکوینیات تھے. اور نوح علیہ السلام کے بعد تبلیغی انبیاء آئے, شرعی احکام پہنچانے کے لیے آئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرعی نبی ہے. اس لیے فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. بات آئی سمجھ میں؟ حدثنا جو دوست بزرگ, الگ ہے ترمیزی کی استاذ ہوئی چمال رہے ہیں.